إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعم طبعا tunaendelea na kitabu hiki Adabul Hatif kitabu cha Sheikh Abu Zaid rahimahullah katika juma lililopita tulianza utangulizi wa kitabu hiki na tukafikia kwamba leo ndo tutaanza rasmi zile adabu za simu au adabu za kupiga simu. Sheikh rahimahullah Abu Zaid ameanza adabu hizi kuanzia ukarasa wa 8. Kwa hiyo katika kitabu chako fungua ukarasa wa 8 na maana tunaondokea leo kuanzia ukarasa wa 8 ambao ndio tunaanza somo lenyewe. Ameandika rahimahullah sihhatur raqmi awwala. Adabu ya kwanza leo taangalia kama adabu mbili tu. Adabu ya kwanza ni sihhatu raqmi, ni usahihi wa namba. Awalan, yani kwanza kabisa, jambo la mwanzo, ina maana ya kwamba uhakikishe hii namba ninayopiga ninomkusudia ndio yenyewe. Sihhatu raqmi, usahihi wa namba awalan, hili ndio jambo la kwanza kabisa. Sasa hapa kabla hatujaenda mbele utaona kwamba Sheikh Abu Zaid rahimahullah kwa jinsi ambavyo alivyotunga kitabu hiki katika miaka hiyo ya 1997 yani imechapishwa kitabu hichi. Kwa inawezekana kabisa katika kipindi hicho ilikuwa bado teknolojia haijafikia kama hivi sasa ambapo tunatumia hizi smartphone. Kwa hiyo alivyotunga kitabu hiki Sheikh ni dhahiri ya kwamba kulikuwa na simu zile zile ambazo ima za kuzungusha namba ile unazungusha namba zako zile au simu ambazo namba ziko katika button press lakini simu hizi za smartphone mwaka 1996 97 bado ilikuwa teknolojia hiyo haijafika na si hii tu kwa maana ya simu za smartphone nakumbuka mimi wakati huo 96 ndio kwanza Tanzania bara wanaanza kuzindua kituo cha TV, ITV. Lakini Zanzibar, tangu mwaka 1974, ilikuwa tayari Zanzibar wana TV, tena TV ya rangi. Kwa mtu asiyekashangaa kwa sababu, basi 97 ilikuwa hakuna hii, ilikuwa bado. Kwa Sheikh ametunga kwa mujibu wa ile hali alikuwa nayo wakati ule simu za aina gani, ni kwamba mtu anapotaka kupiga simu, basi kwanza aangalie usahihi wa namba, yani sihatu, الرقم أولا أكسيما شيخي تأكد يعني حكيكيشا تأكد حكيكيشا أولا كوانزا من صحة الرقم وصحيه ونامبا قبل الاتصال قبل يكوبيغا سيم الاتصال تتفسيري أبا ومانا قبل يكوكونكت قبل يويوزا كوبيغا إلي سيم ويجامو لامانزو يتكيكانا نيكوانبا وصحيهش نامبا lakini katika simu zetu za sasa vile vile za smartphone ambazo mara nyingi huna haja ya kubonyeza namba uhakiki namba zimewekwa katika mfumo ambao nambari zako zote zinahifadhiwa katika sehemu moja package moja na majina yao kwa hiyo wewe unapotaka kumpigia Abdalla basi unakwenda katika contact unaitafuta A ilipo herufi ya A zinakuja Abdalla Abdalla Abdalla Abdalla Abdalla Abdalla gani unamtaka namtaka Abdalla Musini kwa hivyo huyu hapa kwa hivyo pap ubonyezi namba sasa hii Sheikh anasema kwamba kwanza uhakikishe namba Kwa hiyo ni simu ambazo zile za zamani, lakini kwa sasa hivi ile vile kuna umuhimu kabla mtu hajapiga simu ahakikishe hii jina ndio lenyewe ninalipiga. Hatta la taqau fi ghalatin, ili usije ukaingia katika makosa. Hatta la taqa, yani usije ukatumbukia wapi, fi ghalatin, katika makosa, ikiwa utampigia mtu ambaye alikuwa siye. Kwa hiyo fatuki dhana iman, utamuamsha aliyelala. Si umekosea namba, pigia mtu amelala, apokea, ah samahani wrong number, umemgharibia usingizi wake. Kwa hivyo anasema ikiwa utapiga namba ambayo hujahakikisha, basi unaweza ukaingia katika makosa, na mojawapo ni fatuki dhana iman, ukampigia mtu amelala, fatuki dha, ukamuamsha katika usingizi wake. Au tuzija maridhan, au vile vile ukawa umemuamsha, afwan, umemsumbua, natuka neno zaaj, ikawa umemsumbua mgonjwa. Au tushghila ghairaka, au kamshughulisha mwenzio, abathan, kwa mambo ya upuuzi au kwa vitu vya mchezo kabisa. Kwa hiyo shekhe anakariri, anasema fala tattasil, usiconnect, kwa maana usipige simu, illa baada tawafuri amraini, ila baada ya tawafuri, kukamilisha mambo mawili. Usije ukapiga simu, illa baada tawafuri, ila baada ya kukamilisha amraini, mambo mawili. La kwanza ni rakmun maktubun amama basaruk, ile namba ambayo unataka kuipiga iwe imeandikwa amama basaraka, iko mbele ya uso wako, iko mbele ya macho yako. Kama nilivyosema ni simu zile za zamani, kwa ina maana unaangalia hapa, unabonyeza, au zile za kuzungusha kwa mpaka yani usipige mpaka ile namba iwe mbele ya macho yako, unaiona, unafanya. Hii la kwanza. La pili, au mutaakkadan minhu fi dhakarat fi dhakiratika. Au jambo la pili ni kwamba usije ukapiga simu mpaka uwe una uhakika wa ile namba katika kichwa chako, yani kwa maana umehifadhi vizuri kabisa, mutaakkida, kwa maana ni ile namba imekuwa imehifadhiwa vizuri katika dhakiratika, yani katika mind yako, katika ubongo wako, katika akili yako umehifadhi, kwa hivyo huna haja ya kuangalia. Sasa uhifadhiji wa namba mara nyingi na kwa watu wengi wanashindwa. Namba za simu hizi ambazo tunazokuwa nazo katika nchi zetu hizi, mara nyingi ukitoa zile code number na hivi zinakuwa ni figa 10 tu basi. 10 hazizidi zaidi hapo. 0715526053. Sasa mtu ukimwambia bwana namba yangu unaijua? Ah sijui. Basi nakupa hiyo namba yangu. Ana hachacharika mtu. Basi ngoja nichukue kalamu. Ngoja nitafute kalamu. Eh bwana, hizi namba 10 tuwezi kuzihifadhi. Ah sema 0715526053. Rudia tena. Yani jinsi ambapo sisi kwa hivi sasa hivi tumeshindwa akili zetu kuzihangaisha kuhifadhi namba 10 tu, namba 10 tu. Mwingine inafika hadi unamuuliza, "Eh bwana, nataka kupigia simu, namba yako ngapi?" Sasa namba yangu hata namba yake kuhifadhi pia hajui. Sasa shekhe anasema kwamba ukitaka kupiga simu, jambo la pili ni muhimu kwamba ile namba umehifadhi sawa sawa. Wala tadha isbaka, wala usiweke kidole chako, kwa maana kubonyeza. Wala tadha, wala usiweke isbaka, kubonyeza kidole chako, ala raqmil hatif, katika si, yani juu ya namba ya simu. Kwa ile kama nilivyosema simu hizi za kizamani, illa isipokuwa watutabiahu albasar, jicho linafuatisha. Tutabiahu albasar, bimaana ya kwamba simu hii hapa sasa unapiga na namba unayo, kwa hiyo unapobonyeza ile namba, ina maana jicho lako liko pale kwenye ile namba. Kwa nini? Kwa sababu ikiwa jicho halipo pale na namba zile ziko pale katika ile keyboard, unaweza ukabonyeza namba sio. Kwa hivyo jicho sasa tatu hapa, tatu, tano, tano, yani jicho linafuata 8 8 0 0, hivi ndio alivyokusudia kwamba usije ukabonyeza kidole chako juu ya namba. Wala tadha isbaka hatta ala raqmil hatif, juu ya namba za simu, katika ile simu, illa watutabbi'ahu albasar, isipokuwa ni kwamba jicho lako linafuatisha ile namba unabonyeza. Fa in hasala khataun, kama atatokezea makosa kwa maana umekosea, basi fatalattaf bil i'tidar, kuwa mpole, lutf, fatalattaf yani kuwa mpole, bil i'tidar, kwa kuomba msamaha. Wakul, nasema ma'dhiratan, ma'dhiratan yani sorry, samahani. Kama utakosea, basi kuwa mpole. Wewe mpigaji, kuwa mpole, nasema tu samahani. Sasa hizi ndo hizo adabu za simu tunazozielesha, kwamba mtu apiga simu yeye akosea yeye, halafu yeye anakuwa mkali, wewe ndio unatakiwa uadabishwe, kwamba umepiga simu kwa uzembe, labda ikawa umepiga wrong number. Kwa hivyo namwambia tu mtu samahani. Samahani ni neno dogo kabisa. Afwan, ma'dhiratan, ma'dhiratan nimekosea. Wa ya ayyuhal muttasalu bika, na ewe uliyepigiwa, la tanfa'ali, la tanfa'il, basi usije ukaghadhibika ukawa sasa ni mtu ambaye mwenye kupanda na jazba. La tanfa'il, usipande jazba, usighadhibike. Hinama yuhsalu shay'un min dhalika, pindi pale linapotokea jambo kama hilo. Lipi? La mtu kapiga namba, kumbe ni wrong namba, kakosea. Sasa wewe ulipigiwa, wala tanfa'il, usije ukaja juu unaghadhibika, ukaona toa tu maneno ya upuu, yani yale ya hasira. Fatahammalhu, neno tahammalhu, ukawa jambo hilo ndio umelibeba. Yani kuna watu vitu vidogo vidogo vidogo vidogo basi wanavibeba kweli kweli, wanavichukulia kweli kweli, inakuwa mtu anabadilika rangi. Sasa kumbe kapigiwa simu yule nalopiga maskini, wrong number, amekosea tu. Kwa hivyo mtu anakuja juu, anasema wala tuannif, usifanye fujo, usifanye vurugu. Wala tuannif, wala tuannif. Wa in qulta lahu, lakini kama wewe ulokosewa na ni wrong number, mtu kakupigia wrong number, na kama utamwambia yule alokosea, fadlan, fadlan, yani kwa maana vyema, basi okay, au no problem, fadlan, arraqamu ghalat, wrong number, fadlan, basi okay, haina neno. Fa innahu, basi hakika yeye huyo alokosea, in kana ghalitan haqiqatan, kama atakuwa ni mkosaji wa kikweli kweli, haqiqatan, amekosea sa, fa huwa ghairu athimin, basi yeye hatopata madhambi, hatokuwa na lawama, kwa sababu amekosea kikweli kweli. Na wakad adkhalta alayhi surur, na itakuwa jambo jengine ulolifanya wewe, umemuingizia furaha yule mtu. Yani mtu kakosea, halafu wewe unamwambia basi no problem, fadlan, yani khairi, basi haina tatizo, haina tatizo, haina tatizo, au lugha ya kibongo hii, poa poa poa poa poa poa. Kwa hivyo yeye mwenyewe anajifeel kidogo, dah, nimekosea, lakini jamaa yuko poa kabisa. Kwa hiyo anasema ni kwamba wakad adkhalta alayhi surur wala sabila laka alayhi shar'an, wala wewe huna namna ya kumlaumu, wala sabila laka, yani hakuna namna na gani alayhi ya kumlaumu, ya kuweza za maneno, huyu mtu kapiga simu sio, inakuwaje mtu anapiga simu mpaka anakosea nambari, kama maneno chungu nzima mtu anapiga. Kuna watu wengine jinsi ambavyo walivyo tabia zao, akikosewa kidogo tu basi anakuwa ndio mkali, anakuwa katika hali kama mbogo, anasema ngine bwana, sijui anakuwa na tabia gani. Yani mtu anapiga simu acheki namba, apuuzi kabisa. Yani usiwe katika hali hiyo, wala sabila laka alayhi shar'an, usimlaumu kwa sababu amekosea kikweli kweli. Wa in kana mutaammidan, na kama itakuwa huyo alopiga simu amekuwa mwenye kukusudia, al-idha, kukuudhi, basi anapiga sa makusudi kukuudhi, mutaammidan al-idha, kama itakuwa ni mwenye kupiga huyo amekosea namba, lakini kukosea kwenyewe sio kukosea, kumbe mutaammidan, yani ile hali ya kukusudia, al-idha, kukera, kuudhi. Fakad nafadhahu sahmu lutfi, basi mtu huyo shekhi anasema nafadhahu, amejichoma nini, sahm yani mshale, na mshale huo amejichoma lutfi, kwa vizuri kabisa. Fakad nafadhahu sahmi, amejichoma mwenyewe mshale, lutfi bil lutfi, kwa upole na kwa uzuri. Walakal ajr, na wewe ndugu yangu utakuwa umepata ujira, kwa maana utapata thawabu. Wa alayhi alwizr, na yeye mzigo, wa madhambi utakuwa juu yake kwa sababu amekusudia kukuudhi. Anamalizia shekhe nukta hii, wataghafal an umurin innahu lam yafuz bilhamdi illa man ghafal. Huu ni ubeti. Ubeti huu umenukuliwa katika Lamiyat Ibn al-Wardi, ni akusudia mshairi huyu. Wataghafal yani tasamah, siku zote kuwa ni mwenye kusamehe, kuwa ni mtu ambaye ulikuwa ni mpole endapo utapokuwa umefanywa kosa. Wataghafal an umurin yani samehe mambo mengi, wewe samehe. Innahu lam yafuz bilhamdi, kwani hakuna hakika aliyefuzu kwa kushukuriwa au kwa kusifiwa, bilhamdi kwa kusifiwa, illa isipokuwa man ghafal, yule ambaye mwenye kusamehe. Mara nyingi watu ambao wanapata sifa za uungwana, sifa za utu, sifa za ni wale ambao wanakuwa wanasamehe samehe wanapokosewa. Hapa ndipo ambapo ndio shekhe huyu mshairi akasema kwamba kuwa mwenye kusamehe mambo mengi, kwa sababu hakuna mwenye aliyepata sifa duniani isipokuwa yule ambaye man ghafal. Ghafal yani kwa maana yule ambaye mwenye kusamehe. Mpaka hapa tumemaliza adabu hii kuhusu habari ya nambari za simu. Yaonesha dhahiri ya kwamba upigaji wa simu, kitu cha mwanzo kabisa, kinaantana na contacts. Simu yako kama haitakuwa na contact yoyote, basi itakuwa ni useless. Haina maana. Lakini kwanza contact unampigia nani? Unampigia fulani. Yuko wapi? Unamtafuta. Kwa maana shekhe akaweka adabu ya mwanzo ni adabu ya mtu kujua namna gani ya yani kuhakikisha zile namba ambazo zilizokuwa za zahifadhiwa au katika majina yetu, yani mtu kuhakikisha majina yale ambayo anakuwa anayasevu katika ile contact yake. Na usevijiji wa majina, ndugu zangu wa Islam, hapa vile vile kuna lahadha shwe. Mara nyingi tunaona watu ambao wenye kufanya khiana wanaposave majina, wanasave majina ambayo si ya uhakika au si ya uhalisia. Mfano kwa wale watu ambao wanaitwa wa michepuko, mtu ana mkewe nyumbani lakini ana mchepuko. Sasa mchepuko kamsave humu, anamsave katika hali ambayo fundi majeneza. Kwa hiyo mke hata kama anapekura simu hii anafundi majeneza, anaruka pesi pesi, anaogopa kufukumbe. Ndio huo mchepuko. Sasa hata usefuju wa majina saa nyingine asefiwa mtu Saidi Mbuzi. Ukimuuliza, ah, Saidi wamo wengi, basi naona bora unimwite Saidi Mbuzi. Na huyu mwingine huyu Saidi Kuku. Na huyu mwingine Saidi. Ah, sasa usefuji vile vile, mtu achague jina zuri amsevu mwenziwe katika hali ambayo ya uzuri kabisa. Naam.